zaspela je, cijele noći plesala je, sve do pola tri. Gledala me ispod oka, klela se da nema momka, u krilo sjela mi. Glumio sam da se stidim, onda lafo da ne vidim, stari muški fol. Vodila me gdje je htjela, samo kući nije smjela, sutra teško njoj. Čuva od ovakvih kao ja, a ne vidi u tvom oku zaljubljena srca dva. Ja baraba, sve joj žaba, ukrašću te moja bilo. Ja baraba, sve joj žaba, dođi sjedi mi u krilo. Pravo čudo, zavoli me ona ludo, više ne pijem. Ono što ti majka brani, uvijek je na lijevoj strani, srce ne krije. Tebe dušo majka čuva od ovakvih kao ja, a ne vidi u tvom oku zaljubljena srca dva. Ukrašću te moja bilo. Ja baraba, sve joj džaba, dođi sjedi mi u krilo. Sjedi mi u krilo.